أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماغي لين دي زيارة دي لين بالواخ di len balax di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu jotaay bi yalla nako yalla boole ci jotaay yi mu nangu ci deg vraiment ñew fi tay ñew ties surtout côté bi ci walu wi ñu ñewé tay mu nek suñu jotaay bu ñeuk ak yeen c'est dara waral ko rusul seen ben mbokk bo xamne diinem ñor nako ñor go xamne danaka semaine bu nek mom momay ëpp lim may wo dal ci joko ci walu diini lolou mom moy sama sabab ñew fi tay ziaré ko ziaré walé ay mbokam ziaré walé len ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nangul nuko kon mbok yi suñu fatalante ak yeen limuy ñëkë nek moy ben kaddu ci kaddu yalla yi tabaarak wa ta'ala ci qur'aan yalla jaglel ko digeunte nit ak soxnam muy borom keur ak soxnam bi mi denc ci suratul baqara yalla mu fay wax hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna yeen gor ñi yere ngeen pour sen soxna yeen soxna yi tamit yere ngeen pour seni borom keur aye bobu mbok yi su fekkonté né tay aye bobu tay su fekkonté né doomu adama yi manana ñoo ñuy wax way dencanté digënté nit ak soxnam su fekkone aye yoyu dégg nañ ko rek kon kër yëpp aljana lay nekk ndax yalla dañé goor yéré la pour soxnam yalla ne war soxna ci yere la pour borom keureum ñun ñi tok fi yeb kenn kuñ ci laaj yere luñ koy doye loy wax kon yere dafa am importance ba pare mu am ay façon am yere bo xamne dañuy dug ak mom sangu am yere bo xamne ñu koy toileto am yere bu ñuy duggé wañ am yere buñuy fanano kon nonu waji wala nonu ndaw si outé façon yere yoyu féké dégg nañ wax yalla ji yalla né gor yere la ci soxnam kon mom ku gor koku soxna si muy tan warna ko fété fiko yere yé di fété wayé soxna si tamit borom kër bi muy tan warna ko fété yere yé muy tan ci waxtu nek ci moment bu nek lo tax yalla subhanahu wa ta'ala ne hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ñom malan lañ pour yeen waye yeen tamit malan ngeen pour ñom motax mu ne soxna ci bir kërëm sitrun wa siyana dafa ne kuy ar goor waye ku koy protéger lan la jigen di ar gor comme ni yere di aré nit ci yaramam bokki ñun ñi tok fi yépp xam nañ ni and nañ and deugal ni amna façon yere yo xamantene do ko sol fu nek bañ nek bu ñu sédday dañ koy outal yere tangay dañ koy outal yere voilà nonu ku gor di solé yéré pour protéger wu ci ngelaw wala protéger wu ci sedd wala protéger wu ci nangam ak nangam nonu la jigen di aré gor ni ko yéré bi di aré non la ko ndaw si di aré lan la ko ndaw si di ar ci yakouté ci ay banex yo xamné daf ko woron outi ci all ba yenenti wali sallatu wassalam néna bu la jigen rombé sa xel nek ci mom pour nga yaru yow ko goor yonent bi neena delul sa bir keur rek ki nga bëgg top limu yor ba nga bëgg ko top loolu la sa soxna si yoré kon jigen da fay ar goor lool moy tomb bu ñëk ñaarel kama yasturu libas sahibuhu farrajul himaya lil mara ni yere di are borom non aussi le goor di are jigen kon ñom ñaar dañuy arante ko am soxna rek ar na la ar nga ko parce que dafa waron wuti ku melne yow amna la doyna dafa waron yow tam da nga waron uti jeexna kon kenn ku ci nek ci ñom dañuy arante ci lepp lo xamantene daf koy agresser di yak jikom di yak dinem kon ndike gis ngeen sey du question rek banex biñ ci out waye ndike sunan min sunanillah yon la wu yalla teurel wo xamantene pour aduna jak sey yalla daf ko jaaral ci adina pour adina jak motax mu sak goor sak jigen yalla bu don jaamu kesse kesse kesse la beug kon day wacc ay goor kesse rek di len julli lo rek waye dafa beug nit ñi dundu dundin wo xamantene doomu adama day dess ci kaw suuf waye ci yoon wu legal so beugé goor yow soxna ci ku jigen ki su fekke sa yaram dafa aaju wo goor nga jaar ci yoon wi nga xamne dina dagan ba nga am jaamu yalla ci lool nga bëgg def su fekke ku goor tamit kazalik mu jaar ci yoon wo xamne dafa dagan mu am yalla am tiyaba mune naka nonu kama yasturu libas jami'il awrat illa ma la budd minhu fa kazalik ar-rajul wal mar'a sitrun lil uyub war rida bil maqsum mbok yi buñ delo waté ci ñeul beenu ayé waxi suñu borom mune ni yere di suturalé yaram naka nonu le sey di suturalé goor ak jigen naka nonu le goor di suturalé jigen ci ay manké manké lélé nit am ben handicap ci bir yaramam waye yere bi mu sol motax kenn du gis lan kenn du gis fi handicapé fi kenn du gis fofu am legget wala kenn du gis fofu febar wala kenn du gis fofu manké parce que yere be ko neub naka nonu la jigen di neubale goor lo xamné dafa manké goor ñu bari dañu manké té sen soxna xamna sen faiblesse waye soxna si day dund ak lolu ni mut nopi ku jigen ki aussi manké ku goor ki xam ko trop nopi kon ndeke lolu yalla ne sey bi yere la ni yere di suturalé nit non ndeke le sey bi wara nekké sutura ku goor ki war ko sutural soxnam ci lu neex ak lu naqari mune ñaarel bi al libas yash'uru sahibuhu birraha wa tumanin bok yere yene say yere bi dang ci yek feex wala yene say ngir ci tangay wala yene say di nga am foy tollu da ngay yek ne yere bi ma sol de su waruma ko won sol lutax sa biska dafa tang wala yene say nga ni yere bi ma sol waruma ko won sol biska fi dafa sedd kon yere bi da fay ar nit ci sedd wala tangay ah naka non ku goor day ar soxnam ci sedda ak tangay ben way day tak soxna mune man ak soxna si dama bëgg man ak yow niñ sey ni aduna ñu sey ko aljanna xam ngeen ne ñaar ñuy sey ci aduna seen sey mëna continuer bir aljanna ci condition waji ne ko ne soxna si loolu mu nekké mune ko sa yu ma méré rek neexal ma sa yu méré ma neexal la dama lire dem rek ci facebook bi ben way bu mere jabaram ñu xulo ñom ñaar ba aswar bi tang soxna ci dugg ci bir neegam ubi armoire bi xam nga jigen ñi bu ñu mere rek xëc valise yi commencé waji ñew taxaw xol xamna li xew mu ne ko mon amour fo jëm rek soxna ci daali wacc dan ne ko yere yi tilimi lay dajale pour sot xam nga lu la doon def mais benn baat bi mu wax rek moo delloo si waat soxna si gis nga kon ndeke affaire bi noonu yàlla waxee yëre yi nga xam ne dafay aar nit ci seddaay wala aar nit ci tàngaay noonu la tamit sëy bi di nekkee lu aaru ci tàngaay ak seddaay benn waay dafa am doom benn doom dong la am ak soxnaam ñoom ñaar sëy nañu ay at ñu yéex a am doom ndaysan dom ji febar waji bëggal la dom ji ben pèreu bëgg bo xamna gëmewuko parce que daf ko yéxam ci febar bi ben bis mu xey rek dom ji daali gañu ginaawam de ko ndoy biñ ko yégué ñu daw ñew yuuxu ñu bëgg wo waji ndaw si neen bu len ko wo bu ngeen ko wowe ñaar ñaari ñaari neew lay am ki mom deena paré ci bu ngeen ko xey domam gañu na rek bala mu yexi fi dede bayileen mak mom sen yonneeku ci ku neek na dem keureum top ken wawul waji ken wax ko deureum soxna ci sang na xale bi bamu set neew la me sang nako dal togu ruy tek ci wetam waji dal di wacc rek daw jubal ci neek bi rek munako bul ko yede nelaw gis nga legui la ko don rekal ruy na bul ko yede ki xam nga ne geñ na nelaw wa waji ni ah xelam dal mu da dem neegam simmeku soxna ci yebuko mu sangu tegal ko agn boor ko tegal ataye nak nit ñangi xaar waaw lan mo war xew keur gi ñu ngi na tek ken yegul xew gisunu ken ku fay duggu gisunu kuy feug bunt te neewu ngi fi bu wañe ba pare ba naan di wax ataye len ma soxna ci nako man de dama la soxla mu ne lu xew mu ne fi dal dafa amon tay ben histoire ci sunu koñ bi mune histoire ban histoire la mune ko keur diw ak keur diw mune waw lu len bolé mune diw de mo lañ abalon dara kiko abalon diko jël ci mune duko baye mu dem duko joxé diw lañ abalon dara kiko abalon diko del ci mune du dem du joxé liñ ko abalon ci keur gi le mais xala ko ko dafa rep nit kay buñ ko abalé kila abal soxla limu la abalon amna droit jël siko mune ya wax lolou mune waw mune ya ko wax mune waw mune ya ko wax mu muy ñett yoon mune waw mune ko ah yow tamit li ñu abalon yalla jël si nako mune ko lolal la mune ko ki teud xam nga waji amatul droit salit kon gis ngeen ndaw soso fofu lim doxal kon ndeke li sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu wax ci walu dencante suñu gisé tay adina bi lendeum kër yi neexatul digënté yi ri taxatul nek nit ñi ñoo xamul li ñuy dund rek wa yalla lim wax deug la parce que yalla du joom jamais ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir yalla neena ma bind te lima bind warna ko xam ben tek yeen yi xam ngeen xam ne kenn du len ko wax yeen yi nga xam ne yeen yeenor garab yi garab gi ne xam ngeen lu muy def yeen sa ay kenn ñew ne man garab gi naan na ko jëriñuma dara lan la koy wax est ce que niñ la ko waxe non nga ko defé kon ku tolne suñu borom dina bind goor bind jigen bind aduna bu yaatu bi espace bi defar ko ba mu rafet wacce len fi ne da ngeen fe wara dund aljanna ba bari affaire bi nek safara est ce kon ñaar ñi fi wacce xam nañ li ñuy dundé est ce xam nañ li ñuy def est ce xam nañ fi ñuy tek sen tank lolou moy wax ji li ndaw si waxon waaji maak yow mën nañu dund ba fi dund aljanna nu muy waré ne sa yima méré rek neexal ma yow tamit sa yo mere ma neexal la lol moy wax bi bu ki mere ki mer ki jog simmeku ki dem takku ki jël sentir ki jël kudu ci noir fu mu jëm du jur jam lol moy wax bi kon sunu borom def ñu ne ni yere di aré nit ci sédday ak tangay ak non la goor wara topato wé nonu jigen non la jigen wara topé nonu buram kërëm waye kama yusturu libas jami'il awrat illa ma la budd minhu fa kadhalika ar-rajul wal mar'a mbok yi yere da fay sutural ay awra ay ayib naka nonu non la goor di suturalé naka nonu lol la soxna di suturalé borom kërëm ni nit di yégué ci yéré sédday non ngay wara yégué ci sa soxna sédday ku soxna ci non la wara yégué ci yow ni nit di soxla tangay bu mu yenn saay mu dem sol yere bu tang non nga wara soxla nuggu nga ñew ci sa soxna am ko non nga wara soxla nuggu ci sa borom keur nga ñew daal koy am 5e bi moy al aqil yaqtaru al libas yatawafaru ma'ahu kadhalik al alaqat al zawjiyya mu ne ni di soxla yenn saay yere am yere bi rek la soxla ci temps bi naka nonu non la goor di tanne soxna ci temps bobu naka nonu lool la jigen di tanne soxna dafa am ben goor dafa tok fajar rek ben way feug buntu keureum mu ubi waji ne ko ya mom tolu sangam mu ne waw ko ah man de dama don tukki rombu tol ba ci digg tol bi la jaar ma gis raisin yi rafet neex rek ma dag ben lek mais bima bugge genn tol bi rek sama xel ni ma waw yow de def nga lo xamne julit du ko def ndax laal nga alali jambour té dama don tukki mais dama dag tukki bi ñew pour nga bal ma raisin bi ma lek ndax kat buguma dem ak sama borom sama biir bi ma duggal ci luma lewul lol do nga ma fi indi goor gi ne ko baluma la waaw lutax mu ne ko ci condition condition bi dal la mu ne ko da ngay exi ci biir kër gi tok ma wax la ko waji dal di ñew tok mu ne ko dama am dom bu jigen bo xamne jamono yeb ma ngui outal borom kër man na fukki at awmako xala bu jigen bi dafa gumba dafa teux dafa lu dafa muuma borom keur rek la ko don outal nak awmok legui na yow soko bugge tak rek ma bal la soko bugul mom nga dem ak yowmal khiyam ma nak yow bagn dajje rek nga fayma ah waji ne gor gi lolou doyna war di no ma bal rek ben raisin la muna dedet condition yi dal moy soxna si dal soko bugge ñu may la ko ma bal la waji khalat al-akhirah bu deme ci yalla xam nga ñun liñu sonal moy deureum bi mën na ko lek grawul après dina ko négocier mak sama borom wala buma ci tabaxé jak grawul quoi million bi buma ko jëlé buma ci tabaxé jak grawul yalla dina ma comprendre wala ma dem ci umrah wala ma def ci nangam wallahi yenente bi neena man ak la luqmatan min haram la tuqbal lahu salat 40 yawman so lekke ben deureum bu haram so julé 40 jours yalla duko nang ben deureum la wax bu haram su arami bu duggé sa biir wi 40 jours bo julé yalla duko nang yenente bi neena kullu malin nabat ala haramin fannar awla bi bep alal bo xamantene ciosan bi dafa haram yenente bi neena safara mo ci yey da julit waru lek lu haram waji khalat khalat ne ah waw legi ba haram dem tagu ji samay mbok xola waji dag na tukki bi lan mo tam dag tukki bi ben raisin bu mu duggal ci gemi ñum te momuko bi mu deme wax ko yaayam yaam ne ko ah xolal rek li yaq sa alakhirah dal mom fexel ba bu ko def comme lool la wax ah dama nga jël mu dal di ñibi sine goor gi wax nanguna ñu dal def mariage bi mom gisul xala bi mom mu ngi am nakar mu ngi tok mu ngi beru yegaluñ ko kenn guddi jotna tak nañ mbam mi indi nañ xalé bi mi ngi ñu ko mur duggal nañ ko ci biir neeg bi mom mu ci ëtt bi tok ñi indi won xalé bi ñibi nañ legi nak mom warna dugg neegam fekk fa sétam mu dugg gis mu ngi muru mu ci seet bi da xamul makoy dé ku gumba teex lu muuma mu muri mu gis xalé bi xol ko mu ne waw man dama jommi wala lan man kat ki dañ ne mo defa gumba yo sabay dafa ne mo defa gumba xale bi ne ko man gumba mo de mu daldi wax te dañ ko ne da muuma mu ne waaw yo sa papa dafa ne mo dafa muuma mu ne wax na deug de dama muuma du musuma wax lu bon mu ne dafa ne da nga gumba mu ne musuma xol lu bon mu ne dafa ne da nga tekh mu ne musuma deglu lu bon mu ne dafa ne dafa la fagn mu ne musuma dox ci lu bon waji daw ci gor gi nako yo dag ma fen ling ma waxon ci xale bi gisuma ci dara mune lima la waxon lepp deug la la la waxon mune dafa gumba mune musul xol lu bon bum ko waxon yeb bum ci yegge mune ko musu ko def mune nak mako don wëral bërem kër bu baax yow nga lek ben raisin ñew di ma balu ma xamne yow mi yow la ben raisin nga lek nga mënon doxi say soxla mënon wëri waye nga ñew di ut kula bal yow kula may jigen nga teyeku mune lolo tax ma wax la ne yow la kon gis nga mbokk yi ndeke mbiri dañuy tan comme ni ngay tané yéré yenn saay ma wax jigen ñi bu ngeen gado sen sac dem marché di tan yéré da ngay gis ben jigen yeen borom kër yi sen soxna da leen di tara da leen di tagu 8h ci suba ne la ma ngi dem sandaga ci période tabaski lu muy jëlé yéré ban heure la ñibisi 4h du matin ndax lan di tan rek ben peru yere ben façon ben couleur ben xolal lol rek dañuy tan yere d'accord ngeen goor ak jigen ha dañuy tan dal gaay sax dañuy tan mbaxna dañuy tan montre dañuy tan lepp mais dara dess loolul sey accidentellement la dajé ci ben ki rek ndaw ci tollu feulé di xonku wala yo waji tollu feulé di lèr di mex mexi rek nga ñeu duggu lool motax ñu am problème té yalla défna won nan tan kon moy ni ni tané yéré ci jamono non la ni tané soxna non ta aussi lañuy tané borom kër néna pour sunu relation digënté goor ñi ak jigen ñi pour muy mënd di continuer kenn ku nekk di neub manké manké yi kenn ku nekk wa xam li yalla bëgg ci mom fok ñu dund aya bi li yalla né hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna fok ñu def ko place yéré fok ñu def ko place yéré lélé nga sol yéré yéré bi xat ci yow torop waye do ko simi dé di nga tok ci place bobu lula yéré bi géné géné di nga ko géré ba ñibé ak mom wala naka nonu soxna naka nonu borom kër lélé nga am sa soxna mu doy war trap mais nga géré ko waaw ben way dana yonnati bi alayhi assalam way man sama soxna doyna war de ne lu nek ci mom ne kuko tek lox rek man ak yow ne ah legui lo beug fasé ko mune i fa rafet de mune kon muñal te géré ko muñal kon muñal nga géré ko jëm ko dindi ci lool waaw kon nonu yalla waxe yere bi ni nga muñale yere bi ci yaatu way wala khat wala nangam yeen say ku ne bama ñibi wala ba bis bi passé naka nonu kon ndeke mbokk yi lañuy tamit géré mirum sey mirum digënté yi pour li yalla subhanahu wa ta'ala bëgg pour mu mëna nek benen bi moy and bi dafa wara nek lu jëm warul and jigen warul and goor ngir intérêt goor warul and ak jigen ngir intérêt wala tar wala lutax parce que yoy yeb da fay deñ so ande nit ngir alal walal bi jexé noy def so ande nit ngir tar bis bu ñaawé noy def kon lan mo wara tax moy yalla te yalla mom du jex yalla tax nuy and yalla mom lo ñu jital suñu karam motax gis nga bu ñuy tak sey bi ci jakka ja lu ñuy wax ya ayuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yeen ñi nga xamne yeena ñew ñaan ci ne ya ayuha an-nas lañuy wax fofu kenn dox ya ayuha allazina amanu ay bu jeex yalla neex wattaqullaha allazi tasawna bil arham ragal len yalla mi nga xamne mom motax tay ngeen di and mo tax ñu ne sey contrat la bo xamne ñaar ñi koy def kenn ku nekk dafa bayyi lu bari ñaata jigen la ay goor yu bari top ci ginaawam mune dedet man tan na ba pare yeen say sax say mbokk ñew ne la yow do ñi fi ñew do xol diw mune dedet naka nonu ku jigen ki naka nonu ku goor ki mom tammi bayyi na jigen yu bari legi yow nga bayyi mom mu bayyi yeen ñaar ngeen dajje kon lu ngeen wara sam dafa am beccëk yo xamne ku goor waru ko faté ku jigen waru ko faté suñ défé beccëk yoy seen kanam ñom ñaar rek seen sey da fay neex parce que yalla loolu lañu wacce pour suñu sey yi neex pour dundu gi mëna neex benen moy mbokk yi sey bi li tax yalla def ko pour mu wara neex moy dañu wara am ño xamne ño judd ci sey bi te dañ leen wara ar xalé bi dafa wara judd da na yaayam jërëjëf tanal nga ba pap ha xalib dafa wara mag dal ne papam jërëjëf tanal nga ma yaay ci jamono sayyidina umar dafa am ben way bu tok rek ben goor yeksi umar dafa tok rek ben goor yeksi dal ne ko damay clamer sama dom ne lum def dafa am alal joxuma ci te dekk bi mo fi ep alal umar ne wol len ko xam ngeen umar mom dafa tangon ne wol len ko ñu jëm jili waji di waji toge ci kanam Omar muné ko xam nga goor gi tok waji seug xol muy papa muné wa xam na ko kay muné lu ngeen bok muné sama papa la muné waw lutax nga deg yonent bi ne al waladu min kasbi abihi dom dey ci pagu tifu bay la bok motax so amé alal do jox sa papa azaka do jox sa yaye azaka pourquoi fal force dang len wara dundal papa ak yaye ken du len jox azaka ken du len sarax ni say sœur mën nga len sarax mën nga len jox azaka say frère mën nga len jox say nijaay ñoo ñep mën nga len jox sarax mais papa ak yaye jamais ñu fal force lo bu la nexé bu la naxaré dang len wara dundal amar ne waji xam nga goor gi mu ne waw lan la na sama papa la waw lu nga am alal joxoko mu ne mom dafa am ay aq yum yoron defuko motax man tamit lima waron duma ko def amar ne mom dafa am lum la yorel defuko mu ne waw lan ak lan la mu ne lu ñeuk daf ma waron utal yaay ju bax daf ma waron utal yaay laj ko fan la bi mi fan la foré sama yaay laj ko ko goor gi seug mu ne ñaarel bi mu ne bima juddo def ma waron tuddé tour bu bax mu ne xam nga nan la tudd mu ne joolan xam ngeen joolan lu muy tek ci joolof muy mbeureugan xana gunuur yi nek ci all bi di beureug mu ne lool la tudd mbeureugan la ma tuddé mu ne ñettel mu ne dafa waron jangal janguma kon ki li yalla wax duma ko def de amar ne goor gi yow ya jëmbat kaani ya ko rosé mom magu bumu tor tor wami dom kon lekkal ko ñu leen ngeen dem kon sey bi li tax yalla subhanahu wa ta'ala ne ku goor ak ku jigen nañ ko def moy pour amna ñu ci ñew ëlëk kenn ku ci nekk da nga wara am fo fo wiru ci bay jo xamantene sa yu genné ci mbéd mi suñu ne bayu di mu ngi ne xalé bi du seug ci yaay jo xamantene xalé bi suñu ne yaayam mu ngi neele xalé bi du seug lol la suñu borom subhanahu wa ta'ala santane pour ñu aar ñoñu xalé yoyu pour ñu mëna mag nek ci képar go xamné dañuy aaru ci goor ak jigen dañuy wax né wara aw kullu azim imra ponkal mo gis muy dem di daagu jigen mo nek ci ginaawam jigen mo nek ci ciumikaayam kon aka neex mu xam jigen bobu kan la ki lay sey sa ciumikaay du nek même porte ki lay wara jural say dom waru nek même porte kon mbok yi benen bi moy lele yalla subhanahu wa ta'ala natula yow ku goor wala yow ku jigen nga mebet am ben jambar fak teud ci nangam ci nangam ci nangam wala nga fess yene mebeton am ben jigen bu mel nangam ak nangam ak nangam nga duggu am lo gisul legui li nga gis no wara def encourager mu dem li manke nga motali li manke nga motali misal da nga tak soxna makul sax fatiha est ce que dang koy baye parce que makul fatiha dedet dan la sante yow nga jangal ko soko munul ngot ko jangal so amul temps bi ngot ko jangal kon doone man dama bëgg li awmako rek jeexna li nga bëgg amoko ngay wul yow nga jëm ko def wala ba kérok muy soti aywa am seri dañu son kon su ko defé bu ñañu paré ñu def 5 minutes rek ci and bi nek bi ñu doylu lolu ñu ñaan yalla mu barkel lolu ci ko lay ke bu doon ne mën nañu continuer wax